Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się niedziela, 15 dzień stycznia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Miliardy złotych dla wsi, zapowiada wicepremier Morawiecki. Chce też, żeby na produkcji żywności zarabiał przede wszystkim rolnik, a nie pośrednik. Już od ćwierćwiecza w Polsce gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dziś kolejny finał. Ratownicy górscy uczą młodych ludzi bezpieczeństwa na stokach i zasad udzielania pierwszej pomocy. Ponad 60 miliardów złotych dla wsi, wliczając w to dotacje unijne. Taką obietnicę składa wicepremier Mateusz Morawiecki i podaje przykłady, na co zostaną wydane te pieniądze. Ubezpieczenia dla rolników od upraw rolnych, te, które w zeszłym roku wynosiły nieco powyżej 200 milionów, w tym roku jest to miliard złotych, czyli 5 razy więcej. Minister rozwoju mówi też o uproszczeniu i skróceniu drogi, jaką pokonuje produkt od rolnika do klienta i o tym, że musi się zmienić podział marży. Aż ciężko mi nawet było uwierzyć. Ten podział marży był, szanowni państwo, 90-10. Może dla niego 90, skoro on wyprodukował, ale niestety nie. To właśnie dystrybutor, który wprowadzał na rynek holenderski ten produkt polski, tutaj wytworzony, zarabiał 90% podziału tej marży, a producent polski 10%. I to chcemy również zmienić. Mateusz Morawiecki uważa, że nie można patrzeć na poszczególne sektory gospodarki wycinkowo i że miasto i wieś muszą rozwijać się tak samo. Po raz 25 zagra dziś Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podobnie jak rok temu będzie zbierać pieniądze dla oddziałów pediatrycznych i dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Finałowi WOŚP towarzyszyć będą imprezy w całej Polsce i poza jej granicami, licytacje i koncerty. Na ulicę wyjdą tysiące wolontariuszy z puszkami. W ubiegłym roku zebrano ponad 72 miliony złotych. Za część tych środków kupiono już sprzęt medyczny, między innymi dla oddziałów onkologicznych, pediatrycznych i geriatrycznych. U stóp Jaworzyny Krynickiej GOPR zainaugurował ogólnopolską akcję Bezpieczna Zima. Ta akcja jest skierowana głównie do dzieci i do młodzieży. Ratownicy górscy przypominają zasady bezpiecznej jazdy na nartach. Uczą też, jak udzielać pierwszej pomocy, gdy na stoku dojdzie do wypadku. W tym momencie wykonujemy 30 ucisków na głębokość około 5 do 7 cm. Szybkość tempa około 100 uciśnięć na minutę. Nauka pierwszej pomocy jest bardzo ważna. Dzięki takim akcjom zostaje nam przybliżona. Jest tych wypadków coraz więcej. Sama byłam świadkiem, jak dwie osoby zderzyły się i obydwie straciły przytomność. I zupełnie człowiek nie wie wtedy, co ma robić. Łukasz Smetana, ratownik grupy Krynickiej GOPR. Czasami zawiedzie sprzęt, czasami właśnie fantazja kogoś poniesie. Nie zapanuje nad tymi nartami. Czasami w wypadku dochodzi do tego, że ktoś po prostu wjedzie w drugą osobę. Biorę udział w akcji. Uczymy się, żeby było bezpiecznie i nikomu się nie stała żadna krzywda. Trzeba uważać niestety, bo niektórzy nie myślą. Mateusz Ingarden, instruktor narciarstwa. Pierwsza rzecz, którą uczymy każdego ucznia, żeby zważał na innych uczestników stoku, żeby po prostu była to dla nas rekreacja i czysta zabawa. Bezpieczeństwo przede wszystkim najważniejsze jest na stoku. A spotkania z ratownikami górskimi zaplanowano w czasie ferii także w Wiśle Zakopanem i Szklarskiej Porębie. Rakieta Falcon 9 należąca do prywatnej amerykańskiej firmy z powodzeniem wystartowała z bazy w Kalifornii. Wyniosła na orbitę 10 satelitów telekomunikacyjnych, z których każdy waży około 600 kg. 4 miesiące temu taka sama rakieta eksplodowała w trakcie rutynowej próby na kosmodromie na Florydzie. Jan Pachlowski. Rakieta należąca do amerykańskiej prywatnej firmy SpaceX wyniosła satelity na orbitę okołoziemską, a następnie bezpiecznie wylądowała na platformie morskiej. Cały proces zakończył się więc sukcesem. To bardzo ważne, gdyż każde niepowodzenie hamuje rozwój lotów kosmicznych wykonywanych przez komercyjne firmy. SpaceX jest jedną z kilku prywatnych firm, które w niedalekiej przyszłości chcą świadczyć kompleksowe usługi związane z lotami w kosmos. Dostarczone satelity mają zapewnić lepszą jakość połączeń głosowych oraz szybszą transmisję danych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I mamy jeszcze informacje o pogodzie. W nocy miejscami słabe opady śniegu, a lokalnie na wybrzeżu mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Poniżej zera prawie wszędzie, bo od minus 2 do minus 5 i tylko na wybrzeżu w okolicach zera. W ciągu dnia będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu. Na zachodzie Polski 0 plus 1, w innych regionach minus 1, minus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Niebawem będziemy mieli piątą minutę skąpanej nocą niedzieli. Cieszę się, że jesteśmy razem, zwłaszcza, że noc wyostrza percepcję na dźwięk. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne spotkanie, w którym w bardzo subiektywny sposób, czasem pewnie też stronniczy, spróbuję podsumować rok 2016, przywołując nagrania, jakie właśnie w minionym roku miały swoje premiery i jednocześnie pojawiły się w mojej audycji. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Ich debiutancka płyta ukazała się w marcu 2009 roku. Zespół tworzy piosenkarz i gitarzysta Dave Okumu, ale też grający na basie i syntezatorach Tom Herbert i do tego perkusista Leo Taylor. The Invisible to jeden z tych zespołów, który w 2016 roku odświeżył wizerunek wytwórni Ninja Tune. No i paradoksalnie pewnie nie sięgnąłbym po ten winyl i wybrzmiałą piosenkę Life's Dancers, gdyby nie otwierający nasze dzisiejsze spotkanie remix Floating Points, umieszczony no nie gdzieś z tyłu jako jakiś dodatek, ale jako pierwszy i to jeszcze zajmujący całą pierwszą stronę tej winylowej płyty. Reinterpretacja Floating Points wydaje się zatem ważniejsza niż pierwowzór i zdaje się, że właśnie jego wersja przyciągnęła melomanów No i skłoniła do sięgnięcia po to wydawnictwo. Okazuje się, że ten promocyjny zabieg odniósł zamierzony cel, bo to właśnie z powodu remiksu Sama Sheparda, czy reinterpretacji Sama Sheparda, no bo tak przypomnę, nazywa się Floating Points. W każdym razie z powodu jego remiksu sięgnąłem właśnie po ten maxi single. Sam Shepard był dla mnie jednym z ważniejszych muzyków w 2016 roku. I to nie tylko dlatego, że występował jako lider swoich muzycznych przedsięwzięć, że wydał kapitalną epkę Kuiper, że dał fantastyczny koncert na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach, ale również dlatego, że przedstawił się nam jako digger, który wybrał się do Brazylii w poszukiwaniu muzyki disco, powstałej wiele lat temu właśnie w tamtym kraju. Następnie wydał te utwory na przepięknych siódemkach winylowych. Zresztą, jeśli czas dziś pozwoli, to do godziny drugiej przywołam ocalałe od zapomnienia utwory. Ocalone utwory, które dzięki pasji ponownie zostały wydane i właśnie w zeszłym roku trafiły na talerze gramofonów wielu koneserów, często pewnie jako nowość. Zanim jednak uda nam się przejść do tych kompilacji, bo to właśnie na nich zazwyczaj pojawiają się dziś wykwintne, nikomu nieznane wcześniej staruszki, proponuję regularne płyty z 2016, ale też single zwiastujące tegoroczne nowości. No taką mam przynajmniej nadzieję, zwłaszcza kiedy troszkę już chyba nie wierząc w zapowiedzi tego pana, wciąż czekam na cały pełnometrażowy album jego zespołu. Hi, this is Jay Swinsko from Cinematic Orchestra. You're listening to Trójka. Właściwie to jeśli dobrze liczę, to w tym roku minie 10 lat od publikacji ostatniego, jak dotąd najmłodszego studyjnego albumu The Cinematic Orchestra. Przez ten długi czas fani, do których no i ja się zaliczam, byli chyba troszkę zwodzeni, bo jak być może państwo pamiętają, w 2012 pojawiła się dosyć dziwna płyta Emotion Part 1 z czterema nomen znakomitymi utworami zespołu, ale poza nimi znalazły się na niej także kompozycje Austina Peralty czy Doriana Concept. I już wtedy mówiło się o nowej pełnometrażowej płycie. No ale nic z tego nie wyszło. Wreszcie w 2016 pojawił się wreszcie nowy utwór. Bardzo ambiwalentny, bo z jednej strony melancholijny, a z drugiej podnoszący na duchu. Utwór z prostym przekazem, bardzo liryczny, z dosyć interesującym tekstem, no bo to piosenka. Utwór, z którego wynika, że warunkiem wszystkiego w życiu jest wiara. Przed nami To Believe z gościnnym udziałem młodego wokalisty z Los Angeles, jakim jest Moses Sumney. And when it all aligns, silent watch hurried in front. And when our worlds collide, eyes remember every light. Are you able find your ground? Other people fall in love. Tell the world then, saw you ever held. I can be something you believe. To Believe, czyli próbka kompozycyjnych i aranżacyjnych możliwości The Cinematic Orchestra, a jednocześnie prezentacja talentu Moses Sumneya. Tak brzmi zeszłoroczny singiel zespołu dowodzonego przez Jasona Swinscoe. Oby była to realna zapowiedź pełnometrażowego albumu orkiestry. Mam nadzieję, że 2017 przyniesie nam całą dużą płytę. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim przypominam nagrania z 2016 i tak się składa się tak pewnie z powodu chęci No cóż, wytworzenia jakiegoś nastroju, no i wykreowania, nazwijmy to, ciszy przed burzą, czyli przed znacznie bardziej energetyczną muzyką, że pierwsza część audycji upływa nam pod znakiem wytwórni Ninja Tune, założonej między innymi przez tego pana. Hi, I'm Jonathan Moore from Cold Cut, and of course you're listening to the best radio station called Troika. Jonathan Moore w zeszłym roku odwiedził Polskę, stąd też jego głos. Miałem olbrzymią przyjemność spotkać się z nim, rozmawiać zarówno o DJ-skim rzemiośle, z którego słynie, no bo jego przyjazd związany był z występami, w trakcie których miksował muzykę z siedmiocalówek. Pytałem też oczywiście o Cold Cut i o utwór, który pojawił się w zeszłym roku. Mnie niekoniecznie przypadł do gustu. Tak więc dzisiejsze potrójne pasmo bez niego właśnie. W każdym razie rozmawialiśmy o tym, jak powstała ta wytwórnia, skąd logo. Dyskutowaliśmy również troszkę na temat tego wszystkiego, co dzieje się na styku jazzu i elektroniki. I jeśli taki temat teraz wywołuje, to pewnie warto przywołać płytę, która łączy te elementy, właśnie elektronikę i muzykę jazzową, a łączy to wszystko zespół, który nazywa się Submotion Orchestra. W tym roku, jak być może Państwo pamiętają, pojawiła się bardzo kolorowa płyta, no właśnie, z taką ciepłą okładką. To było w lutym 2016 roku. I myślę tutaj o teorii kolorów. Właśnie Submotion Orchestra. Ta płyta rozpoczyna się w ten sposób. Take Red Dress to tytuł pierwszego utworu tej płyty. W sumie na albumie Color Theory jest 10 kompozycji. Wszystkie stanowią połączenie nu jazzu, jakiejś takiej bardzo wysmakowanej elektroniki. I właściwie powodem, dla którego przywołuję ją w swoim podsumowaniu zagranicznych nagrań minionego roku, jest fakt pewnej konsekwencji. Konsekwencji wyczuwalnej na wszystkich dotychczasowych płytach Submotion Orchestra. Mam jakoś tak z tym zespołem, że właściwie muzyka Submotion nie jest chyba tą, po której za każdym razem spodziewam się czegoś odkrywczego. Czegoś, co na przykład porazi mnie jako DJ-a i spowoduje gęsią skórkę, a raczej z powodu czegoś znanego, z powodu może jakiegoś bezpiecznego klimatu. To wszystko być może robi Ruby Lud, którą usłyszeliśmy przed momentem. Ale Submotion Orchestra to również, a może przede wszystkim, elektronika. Jak wspomniałem, często bardzo szlachetna, mało nachalna i właśnie to ona chyba przyciąga mnie do tego zespołu. Ta elektronika często pojawia się bez słów i często też przedstawia tytuły poszczególnych utworów. Czasem się zastanawiam, jak ów septet, bo właśnie z 7 osób składa się ten zespół, jak zespół pracuje nad muzyką. Czy najpierw pojawia się tytuł, czy może wymyśla się go dopiero po powstaniu nagrania. Być może będzie okazja kiedyś spytać, zwłaszcza że w tym konkretnym nagraniu wszystko uzupełniło się znakomicie. Moja wyobraźnia zadziałała przy tym utworze, no a tytuł tego utworu to Kimono. In this perfect shadow, red light fills our eyes. Words that only we know. In the darkness light. Oh, and do you wonder what could have been? Is this just a fool's paradise? Here tonight. Just slowly leave me. To nie tak miało być. Ale w mojej szafie, drodzy Państwo, nie ma światła. I kiedy obok czerwonej sukienki pojawia się jakaś złota tkanina, a utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, nosi tytuł In Gold, to najzwyczajniej kimono gdzieś przepadło. Kimono przywdzieje już za moment, bo skoro słowo się rzekło, to musi zabrzmieć ten utwór. No a In Gold ze znakomitym głosem Ruby Wood, myślę sobie, mimo wszystko wspaniale wtopił się w tę naszą dzisiejszą opowieść. No bo to również super utwór, chyba trochę taki trip-hopowy, złamany w pewnym momencie fajnym basem, dropem. Ten utwór bardzo dobrze przyjmowany jest na koncertach. No dobrze, ale po tych utworach z głosem, z wokalem zasygnalizujmy to przepięknie utkane kimono, instrumentalne kimono. Tak zwiewnie prezentuje się kimono Submotion Orchestra z zeszłorocznej płyty zatytułowanej Color Theory. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim sporo muzyki z Francji, bowiem francuska elektronika w 2016 była w mocnym natarciu. No i wizytę nad Sekwaną rozpoczynamy najnowszym maxi-singlem Pepe Bradoka, a ta epka przewrotnie nosi tytuł Baby Kradok. We'll be right back. programie trzecim Pepe Braddock i jego Jazukę. Właśnie w ten sposób rozpoczyna się zeszłoroczny mini-album legendy francuskiej muzyki elektronicznej. Julien Auguet, bo tak naprawdę nazywa się nasz kolejny bohater, słynie chyba przede wszystkim z bardzo znanego nagrania Deep Burned z końcówki lat 90. Utwór, o czym wiedzą stali słuchacze, pojawiał się w potrójnym paśmie wielokrotnie, no ale to utwór z przeszłości. Dziś słuchamy muzyki roku 2016. Jeszcze może na marginesie powiem, że to taka ciekawostka, że Pepe Braddock w jego dyskografii można znaleźć raptem jedną pełnometrażową płytę. Dlatego też bez żadnego problemu prezentuje właśnie maxi single, bo to typowe w jego twórczości. W każdym razie ten jeden album nosi tytuł Syntez i został opublikowany w roku 98. No cóż, ale my spoglądamy na współczesne nagrania powstałe w 2016. Nagrania, podobnie jak poprzednie, powstałe w studiach bardzo uznanych francuskich producentów muzycznych. Przed nami najnowsza płyta duetu Cassius. Płyta zatytułowana w ten sposób. We'll be right back. Radio Luzi.